هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا أرأيتم ما جعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون صدق الله الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ايها الحمد باري تعالى کے چند اشعار مل کے پڑھتے ہیں. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نام لے آنا جب کھلنے لگے یا الہی جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا خندگِ بیجار لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانِ باغ آئے پیاس سے یا الہی جب زبانِ باغ آئے پیاس سے ساقیِ کوثر شگِ جودو عطا کا ساتھ ہو ساقیِ کوثر شگِ جودو عطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے ہم بنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا ہو صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ پریے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا ربیع النور شریف کے حوالے سے لکھا ہوا کلام تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ بے حد بہت بن سکتی. اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ دین ملا تم نبی کے دل بڑا مسرور ہے نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو اللہ رکھے وہ بلا ہے محشر دیکھتے ہی وہ رکھے آ گیا اتار دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ابی یار رسول اللہ گیا چاندنا پلے شام دے یوں یہ گھر گھر روئی ہے آیا جا جلد گئے یوں یہ گھر گھر روئی گے آیا جا جلد گئے مگا چلے الاپیا دل میرا جو چل مگا پلے ادا خوشیا دی قبر میں دیوانگی کا دیکھ کر اخبار کا قبر میں دیوانگی کا دیکھ کر اخبار کا رسول اللہ آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا آمینہ کا لال آیا I'm آیا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. محبوب رب اکبر محبوب رب اکبر محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے کے سرور تشریف لا رہے ہیں محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں تشریف لائے قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا ول قیامت مرحبا قیامت مرحبا خدا رحمت خدا جوتو صفا کے پیدل تشریف لا رہے ہیں حوریں لگی ترانے نعتوں کے گلگلانے حوریں لگی ترانے ملک کے افضل تشریف لا رہے ہیں ملک کے افضل تشریف لا رہے ہیں بسو مبارک اب ہم زدوں کے عمل تشریف لا رہے ہیں اے بدنصیبو جا او خوش غریبو غریب پرور تشریف لا مت کے نام مت کے

علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ پڑھی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدائے درود کی آتی رہے گی جنہیں سکھ دل شاد ہوتا رہے گا خدا بولو بھائی

سرکار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آبادِ مصطفیٰ ہوئی روشن شمع ہو جس کے حضور اس کا زمانہ ہو گیا سرکار آئے نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آیا خدا کا خدا آئے سرکار آیا خدا کا خدا آئے سرکار آیا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قاضی جزوی زیائی دعوت برکاتہ نادیہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی مل کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس پیارے کلام میں شامل ہو جائے گی. آمد مصطفیٰ Bye. دارو سنو جان دارو سنو آ گئے مصطفیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا مبارک کلام آئیے مل کر پڑھنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں. سب سے Thank you.